Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Hit cenowy na weekend w Kauflandzie. Szynka wieprzowa bez kości, idealna do pieczenia lub na steki, opakowanie wakum, kilogram tylko 8,88. Więcej na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 dzień lutego, minęła 18. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Niemiecki tygodnik Der Spiegel informuje, że Helmut Kohl w młodości wspierał uwięzionych nazistów. Prezydent przed podjęciem decyzji słucha różnych opinii na temat ustawy o IPN-ie, przekonuje minister Łapiński. Słynny karnawał w Wenecji właśnie się rozpoczął, do miasta przyjechało kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Były kanclerz Niemiec Helmut Kohl jako początkujący polityk wspierał finansowo organizację pomagającą zbrodniarzom nazistowskim przebywającym w więzieniach, poinformował niemiecki tygodnik Der Spiegel, powołując się na nowo odkryte dokumenty. Według nich Kohl miał opowiadać, że wpłacał około 200 marek rocznie na organizację, która zbierała środki dla skazanych zbrodniarzy nazistowskich oraz ich krewnych. Był to związek byłych członków Waffen-SS, czyli zbrojnych oddziałów niemieckiej nazistowskiej formacji paramilitarnej, założony w 1962 roku. Jeszcze jako kanclerz Niemiec Kohl wykazywał się zrozumieniem dla Waffen-SS. W 1985 roku, przypomina gazeta, wywołał skandal, odwiedzając z ówczesnym prezydentem USA Ronaldem Reaganem cmentarz wojskowy w Pittsburgu, na którym pochowani są również członkowie Waffen-SS. Krzysztof Łopiński przypomina, że prezydent ma 21 dni na decyzję w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Minister w Kancelarii Prezydenta mówił w TVP Info, że Andrzej Duda słucha różnych opinii na temat przyjętych przez parlament zmian. Przecież są różne słowa i takie, które mówią o tym, że podpisał ustawę i inne. Mamy przecież także jakieś stanowiska różnego rodzaju placówek dyplomatycznych, ale na koniec też pamiętajmy, że w tych sprawach prawo w Polsce stanowi Sejm i Senat i to jest suwerenna decyzja. Sejm i Senat w czasie prac nad ustawą może brać pod uwagę czyjeś opinie, stowarzyszeń, innych grup czy ambasad, ale w Polsce prawo stanowi Sejm i Senat i ostateczności decyzję podejmie prezydent, więc dialog tak, dyktat nie. Zgodnie z ustawą każdy, kto publicznie wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi albo państwu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką albo inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i wojenne, będzie podlegał karze grzywny albo więzienia do 3 lat. Uchwalenie ustawy spotkało się z ostrym sprzeciwem Izraela. Zaniepokojenie wyraził także m.in. amerykański Departament Stanu. Wczoraj wieczorem minister spraw zagranicznych Niemiec Sigmar Gabriel wydał oświadczenie, w którym napisał, że Niemcy biorą na siebie pełną odpowiedzialność za Holokaust i będą potępiać takie zafałszowanie historii jak sformułowanie polskie obozy koncentracyjne. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Od 2 dni energetycy na Podkarpaciu pracują niemal bez przerwy. Rano bez prądu było około 11 tysięcy gospodarstw domowych. Powodem jest ciężki śnieg, który zrywa linie energetyczne. Gdzie jest najgorzej i jaka jest sytuacja na drogach? O tym rzecznik wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmuncka-Szarek. W powiecie leskim, powiecie sanockim, powiecie jarosławskim wszystkie drogi są przejezdne. Gdzie nigdzie występuje błoto pośniegowe, dlatego wszystkim, którzy wybierają się w te tereny, zalecamy ostrożność. Lokalnie może występować śliskość na drodze. Według prognoz na Podkarpaciu nie będzie już padać tak mocno, natomiast IMGW wydało ostrzeżenia przed oblodzonymi drogami i chodnikami dla zachodnich i południowych województw. Rozpoczął się słynny karnawał w Wenecji. Jak informują służby, do miasta przyjechało 70 tysięcy ludzi. Zgodnie z tradycją, święto zabawy i radości rozpoczął lot anioła z dzwonnicy Bazyliki Świętego Marka. Relacja Piotra Kowalczuka. W tym roku na linię z dzwonnicy na plac Świętego Marka zjechała zwyciężczyni konkursu piękności, studentka Weneckiego Uniwersytetu. Na placu odtworzono scenografię z filmu Federico Felliniego La Strada. Po raz pierwszy z powodów bezpieczeństwa ograniczono liczbę publiczności na placu do 20 tysięcy. Wszystkich przy wejściu poddano kontroli. Dla tych, którzy nie dostali się na plac, przygotowano koncerty i przedstawienia w tradycji Commedia dell'arte w różnych miejscach laguny. Karnawał potrwa do środy popielcowej 14 lutego. Zakończy go bal maskowy na placu Świętego Marka. Tradycje karnawału sięgają XI wieku. Jego głównym atrybutem są obecnie wymyślne maski i renesansowe stroje.

Mamy niespełna 50 minut, by zainteresować Państwa różnego rodzaju dyscyplinami. Zacznijmy od informacji. Nadal 1-0 dla Liverpoolu w bardzo dobrym meczu Liverpool-Tottenham. Jest 40 minuta, to jest Premier League. Jeśli chodzi o wydarzenia bieżące, jest dobra informacja, która nadeszła z Sofii. Troszkę jest różnica między Sochi a Sofią. Piotr Kuczera, który rywalizował w kategorii 90 kg, wygrał zawody European Open w judo. W finale pokonał przed czasem reprezentanta Izraela Li Kochmana. A kibice siatkówki powiedzą ci, a co tam jakieś zawody w Sofii czy w Sochi? Asseco Resovia Rzeszów grała w polskiej lidze siatkówki z PGS Krąbełchatów. Mecz na szczycie zakończony zwycięstwem gości. Skra wygrała to spotkanie 3-2, przypomnę, wyjazdowe. Czekamy oczywiście na wynik ostatniego meczu tenisowego. Polska gra ze Słowenią, jest 2-2 i wszystko zależy od Hurkacza. Jeśli wygra z Blażem Rolą, to wtedy mamy baraż Zimbabwe. Jeśli przegra, niestety pozostaniemy w tym dość marnym miejscu, jeśli chodzi o Puchar Davisa. Hiszpan Alejandro Valverde z grupy Movistar trzeci raz został zwycięzcą kolarskiego wyścigu dookoła Walencji. Dzisiejszy ostatni etap wygrał Belg Roland. W Garmisch-Partenkirchen znowu najszybsza Lindsay Vonn wyprzedziła Włoszkę Sofię Godzie o 12 setnych sekundy. Wczoraj były zaledwie 2 setne sekundy, tak więc rzeczywiście Amerykanka i Włoszka rywalizowały bardzo, bardzo ostro. Ja rozumiem, że skoki narciarskie zostawiasz na koniec. Ja tylko teraz dodam dobrą informację z Gorzowa, bo aż 624 tysiące złotych na wsparcie leczenia i rehabilitacji Tomasza Goloba udało się zgromadzić podczas charytatywnego balu zorganizowanego przez Stal Gorzów. Brawo. Brawo. Tak troszkę zwolnijmy, bo mam wrażenie, że jak przyspieszamy, to od razu gubimy jakieś sylaby. Dziś Willingen, kapitalny występ Polaków. Można powiedzieć, Kamil Stoch nie wygrał, to prawda, ale był najlepszy. Wygrał tak zwany Willingen 5, czyli 5 skoków, zdecydowanie był najlepszy i za to ma 25 tysięcy euro. Biorąc nawet pod uwagę fakt, że euro może nie jest zbyt mocne, to jednak ponad 100 tysięcy złotych za występ Willingen, brawo. Jeśli chodzi o Piotra Żyłę, to on był dzisiaj trzeci, zatem mamy dwóch Polaków na podium. Wygrał, proszę Państwa, Norweg, Johan Andre Forfang, natomiast w pierwszej dziesiątce jeszcze było dwóch Polaków. Siódmy Dawid Kubacki, ósmy Maciej Kot, brawo. No ja nie wiem, co z tymi sylabami, ale proponuję właśnie, żebyśmy teraz przyspieszyli, a jeżeli przyspieszymy, to będzie przyjemnie. Klasyka w trójce, w dobrym rytmie, w dobrym stylu i tak będziemy się starali. No, zapowiadając ten zespół, nie zgubisz sylaby, bo tu są tylko 4 litery. No, może ci się jednak uda, spróbuj. AC/DC. Time. No jak było? Wystarczająco dynamicznie? Bardzo, bardzo mi się podobało. Dynamicznie. Wracają państwo do gali piłki nożnej. Mówi Maciej z Warszawy. Trochę to smutne, że ponownie Robert Lewandowski, chociaż szczerze mu gratuluję. Trochę smutne, że ponownie reprezentacja, choć na to zasłużyła. Dlaczego tak mówię? Bo od lat nie mamy innego zawodnika takiego formatu jak Lewandowski. I od lat nie, żadna drużyna nie przysparza nam tylu radości, co reprezentacja Polski. Powiem święte panu, słowa. Niech będzie smutno w przyszłym roku tak samo. Okej? Okay? Umówmy się. Lewandowski, reprezentacja, Nawałka. Co by oznaczało, że wrócimy z tarczą z Mistrzostw Świata? A nie na tarczy. 71-335. SMS do państwa dyspozycji. Czekamy ciągle na informacje od państwa. I mamy na przykład książkę teraz Barsa, złota dekada dla pani Magdy z Grudziądza, który pisze właśnie połykam jednym tchem książkę Piotra Pustelnika pod tytułem Ja Pustelnik. Nie można się oderwać od niesamowitych opisów górskich wypraw, wspaniałych ludzi. Całym sercem jestem z naszą wyprawą, z naszymi chłopakami na K2. Ściskam kciuki, aż bolą. Pani Magdo, jeżeli pani tak w tych tematach górskich dobrze się czuje i fajnie czyta, to bardzo polecam Wszystko za Everest Krakauera. Tam dopiero można się zapomnieć w tym, co dzieje się dookoła i skupić się tylko na świecie gór. Ale teraz góry na chwilę zostawmy, bo przecież już za 5 dni igrzyska olimpijskie w Pjongczangu. Jesteś podekscytowany? A ty? No nie? Bo to będą twoje kolejne igrzyska zimowe w twojej karierze dziennikarskiej, więc to jest wyzwanie. Najważniejsze, żeby było ciekawie, żeby się dużo działo, żebyśmy zdobywali dużo medali, ale nawet jakby tych medali było mniej niż ostatnim razem, bo może się tak zdarzyć, ostatnim razem po prostu było ich zaskakująco dużo, to żeby była rywalizacja, żeby coś się działo. Niech nawet czasami wygrywają inni, chociaż oczywiście nie za często, ale żeby sport był najważniejszy w czasie tych 3 tygodni, żeby to, co działo się, czy co dzieje się, czy co być może będzie się działo po jednej bądź po drugiej stronie granicy, nie miało wpływu na sport. Bo czy igrzyska mogą coś zmienić w kwestii zjednoczenia Korei? Czy da się w ogóle coś powiedzieć? No bo w końcu najpierw prawie do siebie strzelali, potem się dogadali co do wspólnych występów, a zaraz potem grozili bojkotem igrzysk. Tak, zaraz potem jak się dogadali, to już mówili, że Korea Północna w Korei Południowej nie wystartuje. O roli igrzysk w życiu obu Korei zapytałem Rafała Tomańskiego, byłego korespondenta Polskiej Agencji Prasowej z Azji. Chciałbym wierzyć w to, że zmienią bardzo wiele. Sport potrafi łączyć i pokazał to wielokrotnie, ale w przypadku Korei także wielokrotnie widzieliśmy, że z jakiegokolwiek połączenia i z jakichkolwiek chęci może wyjść zupełnie odwrotny skutek. Natomiast nie ma co nastawiać się negatywnie, co może wyjść ze zbliżenia. Dalej nie wiemy, bo udział sportowców jest ważny, wspólne maszerowanie wspaniałe, pierwsza w historii na igrzyskach wspólna drużyna też potencjalnie dobrze rokuje, oczywiście może nie tyle sportowo, ile socjologicznie i geopolitycznie, ale wciąż nie wiemy, jak długo to się utrzyma. Czy naprawdę w tym jest kapitał na przyszłość? Tygodnie, miesiące, lata? Czy to jest po prostu jedynie chęć ze strony północy, żeby stworzyć obraz, że to północ organizuje igrzyska? Że północ stworzyła święto sportu, południe wzięło przy okazji udział. Co pan wie na temat tego, jak Korea podchodzi do organizacji tych igrzysk? Ja byłem w Korei 2 miesiące temu. Wtedy jeszcze tych igrzysk nie było widać, szczególnie w Seulu, bo już mniej więcej w okolicach wioski olimpijskiej to tak. Jak można te igrzyska jeszcze przed ich rozpoczęciem postrzegać? Jak oni je postrzegają? Koreańczycy naprawiali wrażenie takich bardzo nieprzygotowanych do igrzysk jeszcze na niecały miesiąc. Przed rozpoczęciem świeżutko otworzona szybka linia kolejowa, z którą ledwo zdążono. Obiekty na terenie wioski olimpijskiej, które były bardzo niedokończone. Ale jednak rozliczać ich powinniśmy z tego, czy zdążyli, czy nie. Oczywiście. Zdążą na pewno, bo są bardzo waleczni i do wszystkiego przykładają 1000% normy i wysiłku. Chcą tak robić wszystko jak najbardziej. Ostatnio pojawiły się informacje też, że będzie super zimno w Pjongczang, tak jak nie było zimno podczas żadnej zimowej olimpiady wcześniej. Temu też Koreańczycy chcą sprostać. Już stwierdzono, że będzie 6-elementowy zestaw dla każdego widza ceremonii otwarcia, że będzie miał kilka kocy, różne takie poduszki, które będą grzały go od spodu w nogi, w ręce, czapka i jeszcze coś, jakaś pelerynka. Naprawdę chcą być przygotowani na każdą ewentualność. U nich jest tak, że ten kraj cechuje wybuchowość. Oni się bardzo szybko potrafią zapalić do pomysłu, równie szybko potrafi im odejść emocja i są tacy skrajni. zadowoleni, tacy zero-jedynkowi. Jeżeli towarzyszy takiemu zaangażowaniu Święto Sportu, no to super, bo zrobią wszystko jak najlepiej. Na ostatnią chwilę, trochę po włosku, ale z ogromnym wysiłkiem i zaangażowaniem. A wcześniej mają swoje sprawy. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że nie będzie w Pjongczangu bezpiecznie i w ogóle ci, którzy bardziej niż przeciętnie dbają o swoje bezpieczeństwo, to do Korei się nie wybiorą. Potem była eskalacja napięć pomiędzy Koreą a Stanami Zjednoczonymi. Koreą a Koreą. Jak wygląda teraz i co można przewidywać na najbliższy miesiąc? Jeszcze niedawno, przecież listopad 2017 roku, to był Półwysep Koreański z bezpieczeństwem na ostrzu noża. To wszystko wisiało na włosku i po prostu nikt się nie spodziewał, że igrzyska będą spokojne. Była próba za próbą, rakieta za rakietą, groźby za groźbami, eskalacja, przechwałki na Twitterze między przywódcami. Jakieś takie dążenie do absurdu. A okazało się, że można to w sekundę wyciszyć, że Koreańczycy, jeżeli chcą, potrafią się dogadać. W tym też jest jakaś zagadka i w tym też jest wiele znaków zapytania, bo jeżeli można przejść z tego zera w jeden, od tak po prostu, z jednej strony można to tłumaczyć, że rzeczywiście oba narody chcą się porozumieć i wreszcie ucieszono się z tego, że Północ chce rozmawiać, że odebrała powiedzmy ten przysłowiowy telefon, który był niemy przez 2 lata, jak nie było komunikacji żadnej między oboma krajami, no ale z drugiej strony przecież przed chwilą chcieli się pozabijać i nagle tak potrafią rozmawiać. To nie jest głos negowania z mojej strony, jakikolwiek głos pesymizmu, tylko wydaje mi się, że Korea jedna i druga ukrywa w sobie zagadkę, o której się nie mówi. I tam jest taka warstwa, która nie kończy się na tym, czy Koreanki zagrają jedne z drugimi w hokeja i czy ktoś będzie musiał pauzować, żeby zrobić miejsce. Ktoś z południa, który się dostał, powiedzmy, uczciwie i zgodnie z procedurami, będzie musiał ustąpić miejsca komuś z północy, który jest tam ze względów politycznych. To jest dużo szersza sprawa. Na pewno chodzi o pieniądze i na pewno chodzi o strefy wpływów. I widać, że można debatować rok na najwyższym poziomie, z najwyższym zaangażowaniem całego świata i nie osiągnie się nic, a wystarczy chwila i można osiągnąć wszystko. Tam jest jakaś wielka tajemnica, ale oby to zmierzało w dobrym kierunku. Wystarczy też zapewne chwila, żeby wszystko znowu zburzyć, jeden nieprzemyślany test i wszystko będzie znowu na złej drodze. Wierzy pan w ogóle w połączenie Korei i powstanie jednego państwa powyżej i poniżej 38 równoleżnika, bo im więcej tych lat mija po tych 70, tym bardziej te dwa kraje się zaczynają od siebie różnić. Ja nawet nie wiem, czy sami Koreańczycy na południu wierzą w możliwość połączenia, bo jak czas biegnie nieubłaganie do przodu i coraz mniej jest osób, które pamiętają naród zjednoczony, pamiętają więzi rodzinne, coraz częściej można stwierdzić, i to też pokazują badania opinii publicznej prowadzone na południu, że młodych Koreańczyków na południu nie interesuje za bardzo północ. Ta kwestia bratniego narodu, kwestia jedności jest im coraz bardziej obca. Nawet samo pojęcie komunizmu jest dla nich coraz mniej znaczące. To jest po prostu inny kraj, który czasem jest bardzo dziwny i wydaje z siebie jakieś komunikaty, które nie przystają do życia codziennego, a tutaj są telenowele, jest muzyka i zabawa. Życie, praca, nad tym się trzeba koncentrować. Nie ma czasu na nic innego. To dobrze czy źle, bo przecież nikt nie powiedział, że te Koreę muszą się zjednoczyć. Z drugiej strony trochę źle, bo naród jest jeden, język taki sam, odrobinę się różnią oba dialekty, ale to jest ta sama kultura i podział jest sztuczny. Tym bardziej sztuczny, ponieważ na północy jest reżim, który sobie obrał drogę, zrobił eksperyment na obywatelach i to nie jest tak, że ktoś demokratycznie wybrał trochę bardziej nieprzewidywalnego przywódcę, który lubi chodzić w mundurze. No to jest reżim, państwo totalitarne, nie można o tym zapominać, odpowiedzialne za ogromne krzywdy swoich obywateli na masową skalę, więc niestety przykład pokazuje, że ta taktyka się sprawdziła, bo postawiono na wojsko, technologia rakietowa, którą można straszyć świat, sprawdziła się o tyle, że po prostu przy jej pomocy można było te groźby eskalować i trzymać resztę w szachu. No ale za tym cały czas idzie to cierpienie, którego nie powinno być, więc miejsce na zjednoczenie jest, potencjał do zjednoczenia na południu taki osobowy maleje, ale z kolei kapitał polityczny nie słabnie, tylko może być różnie wykorzystywany. Bardzo trudna sytuacja jest z tą Koreą Północną. Ja bym się tutaj... No dobra, trzymam kciuki, żeby było wszystko w porządku. Na razie układ jest taki, że będą grali razem, prawda? I że w hokeja na przykład dziewczyny już mają dzisiaj stworzyć jedną drużynę. Już dzisiaj Koreanki grały ze Szwedkami. Był taki sparring. No na razie wszystko na to wygląda, ale wiesz, to jest kwestia jednego telefonu i już nie grają razem. Zobaczmy. Wiem, tam jest ważny jeden telefon. Proszę państwa, telefony sprawa... są też ważne u nas. U nas są ważne. Bo nie jest taką informacją, bo tam jest podawane na antenie, że w tenisach Hubert Hurkacz gra z Blażem Rolą, on jest całkiem innym tenisistą, Bucharza Davisa, Tomem Koczewarem Desmanem. I bardzo dobrze, że pan od razu to podchwycił. Tom Koczewar Desman. Rzeczywiście, to on grał z Hubertem Hurkaczem i używam czasu przeszłego, bo Polak wygrał 6-3, 6-2, zatem Polska wygrała ze Słowenią 3-2. Telefony są ważne, są też SMS-y, mogą ciągle państwo do nas pisać, 71-335, pan Jakub z Warszawy, z Międzylesia pisze, od środy walczę z infekcją, zapaleniem płuc, słucham państwa jak zwykle super aukcji. Nie wiem, czy pan nas słucha, czy też może kogoś innego. Jeżeli super audycji, to może nas. Jeżeli super aukcji, to zapewne kogoś innego. Natomiast mamy jeszcze książkę, na przykład, myślę, że Michał, może być to Amy Lawrence, Niezwyciężeni, o Arsenalu w sezonie, który przeszedł do historii futbolu z wstępem Arsena Wengera, dla pani Eweliny z Wrocławia, która jako pierwsza napisała: chodzi o wspinaczkę na czas, a tą osobą, z którą państwo rozmawiali, mógł być Marcin Dziński. I tak właśnie było. A teraz gramy Piotr Bukartyk i to w takiej bardzo fajnej, regałowej aranżacji. No jasne, każdy by chciał, żebyś był. Co to w ogóle za pytanie? Dla ciała kiedy gaśnie pasem sił, dla duszy najłatwiejszym rozwiązaniem. Gdy jasne, brakuje tu uwagi twej, a czy ci kiedyś przyszło na myśl, że kiedy nie czujemy jej, to uciekamy od ciebie i od siebie samych. Mówię sobie, wyobrażać, że to wszystko wielka plaża, wielka plaża, a my piasku, ziarenka w twoich rękach, piasku, ziarenka, a my piasku, ziarenka w twoich rękach, w twoich rękach. Że postępuję źle, ale sprawdzam cię celowo. To gdzie jesteś, czy nie? I czy to, że tego chcę, to dla ciebie, żeby być dostateczny powód. O, proszę wybacz, że postępuję źle, no wiesz, a tak sprawdzam cię celowo. Kto jesteś, czy nie? I czy to, że tego chcę, to dla ciebie dostatecznie dobry powód. Lubię sobie wyobrażać, że to wszystko wielka plaża, wielka plaża, a my piasku, ziarenka w twoich rękach, piasku, ziarenka, a my piasku, ziarenka w twoich rękach, w twoich rękach. Dzwonię z wielką prośbą do pana Michała Olszańskiego, by chociaż w jednym zdaniu wspomniał o ostatnim sukcesie naszego mistrza żagli wodnych i lodowych, pana Karola Jabłońskiego. To w końcu nasz ziomek wychował się pierwsze kroki żeglarskie stawia w naszym mazurskim klubie. Bardzo, panie Adamie, idę za tym, co pan sobie życzy. Otóż ściga się zawsze wielu. Na koniec i tak wygrywa Karol Jabłoński. Tak też było w Szwecji, gdzie Karol Jabłoński w gronie 47 zawodników w klasie DN oczywiście był klasą dla siebie i wygrał jak to zwykle zawodnik Okażetu Olsztyn. Brawa i gratulujemy panu naszemu wspaniałemu koledze Karolowi Jabłońskiemu, z którym nieraz rozmawialiśmy w trzeciej stronie medalu. O wspinaczce będzie mowa i tutaj jeszcze raz brawa dla naszej słuchaczki, która doskonale zorientowała się, że ten czas, o którym mówiliśmy, rekordowy, dotyczy właśnie wspinaczki. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że mamy w tym sporcie mistrza świata. O tym, czy się wspina, czy biega, co ma wspólnego z polskimi skoczkami i czy zdobędzie olimpijski medal z Marcinem Dziemskim, rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Najpierw takie pytanie precyzujące. Jest kilka odmian wspinaczki sportowej, prawda? Tak, wspinaczka sportowa dzieli się na trzy dyscypliny. Wspinaczkę sportową na czas, tak zwany bouldering, i wspinaczkę na trudność. Ty uprawiasz tę wspinaczkę na czas? Tak, wspinaczkę na czas. Jakiej wysokości ściana jest, na którą się wspinasz, i w jakim czasie tę ścianę pokonujesz? To jest zawsze ta sama ściana. Ściana ma 15 metrów, jest 5 stopni przechylona. Chwyty są zawsze w tej samej pozycji i zawsze są te same chwyty. Czyli jak pojedziemy na koniec świata, zawsze spotka nas ta sama ścianka. Można to porównać, żeby najłatwiej, żeby zrozumieć, do biegu na 100 metrów. Zawsze mamy ten sam tor i tak dalej, i tak dalej. A propos 100 metrów, to w jakim czasie ty pokonujesz tę ścianę? 15 metrów, mój najlepszy czas 5 sekund 76 setnych. Czyli tak naprawdę to ty wbiegasz na tę ścianę, a nie się wspinasz. Doszło do tego, że już biegamy po tej ścianie, tak. Biegamy, latamy. A jak wy się określacie branżowo, mianem biegaczy czy wspinaczy? Bardziej mówimy na siebie biegacze, tak. Tu bardziej poszliśmy w kierunku sprinterów. I trochę się śmiejecie a propos branżowych określeń z tych, którzy na przykład mówią nie uchwyty, tylko kamienie czy wypustki, tak? Tak, wypustki, kamienie, ale jak dla mnie, no jest to zrozumiałe, jest to nowy sport i nawet to cieszy, że pojawiają się jakieś nowe określenia. Ludzie zaczynają zauważyć wspinaczkę i zaczynają pojawiać się na ścianach i dotykać tych wypustek. Mówiłeś, że wbiegasz na tą 15-metrową ścianę poniżej 6 sekund. To tak sobie myślę, że każda najmniejsza pomyłka bardzo dużo waży i trzeba mieć mocną głowę w twoim sporcie. Trzeba być naprawdę odpornym psychicznie. Ja lubię porównywać to procentowo, że we wspinaczce na czas akurat 80% to głowa, a te 20% to przygotowanie fizyczne, zdecydowanie głowa. Zapytam o te 20%, czyli o to przygotowanie fizyczne. Jak ty się przygotowujesz? To jest dużo pracy na siłowni? Co jeszcze? Jest to sport bardzo siłowy, więc zdecydowanie bardzo dużo tutaj jest siłowni, przysiady, siła nóg, no i trzeba dołożyć tutaj siłę rąk i później to wszystko przerzucić na ściankę wspinaczkową. Dynamika z boksu, bo wiem, że uprawiasz ten sport? Boks tak bardziej jako dodatkowy sport i też oczywiście tutaj trzeba powiedzieć o pliometryce, skoczności, taki stricte sprinterski trening. A powiedz, czy da się żyć ze wspinaczki sportowej w Polsce? Ciężko jest z tego wyżyć, aczkolwiek jest pomoc sponsorów. Tobie jest trochę łatwiej, bo jesteś mistrzem świata. Można tak powiedzieć. We wrześniu w tym roku. Zapytam cię oczywiście o Igrzyska Olimpijskie, bo wspinaczka debiutuje na najbliższych Igrzyskach Olimpijskich, ale wiem, że ty na te rywalizacje w Tokio trochę kręcisz nosem. Jest to ciężki temat, ponieważ weszliśmy na Igrzyska w zupełnie innej dyscyplinie jak dotychczas, czyli połączenie tych wszystkich dyscyplin wspinaczkowych w jedną, czyli taki trójbój wspinaczkowy. I tak naprawdę do tej pory nie wiemy, jakie będą kwalifikacje, także na razie jest to wróżenie z fusów. Mimo wszystko ja już próbuję tych pozostałych dwóch dyscyplin. Na pewno nie zamierzam powiedzieć, że jest to niemożliwe i nic nie będę z tym robił. Na pewno będę robił wszystko, żeby się zakwalifikować. A jeżeli będzie można kwalifikacje zyskać jedną dyscypliną, czyli moją najlepszą wspinaczką na czas, no to o tyle będzie lepiej i o tyle będzie łatwiej się zakwalifikować do Tokio. A jeżeli już się zakwalifikujemy, no to jest to już ogromny sukces. A są tacy uniwersalni wspinacze, czy jest jednak wąska specjalizacja u was? Nie zliczymy ich na palcach u jednej ręki, ale coraz więcej się ich pojawia, no bo oczywiście sport jest na igrzyskach, więc federacje dostały więcej pieniędzy i pojawiają się kadry trenerskie i tak dalej, więc ci zawodnicy się pojawiają i będą się pojawiać. Aczkolwiek znowuż krążą plotki, że w 2024 wspinaczka sportowa będzie już rozdzielona. Także no też jest dobry news, jakby tak było, no to też jest to szansa. Jesteś młodym gościem, więc przed tobą nie jedne igrzyska. Dokładnie. A powiedz mi jeszcze, bo ty jesteś dość blisko rekordu świata, prawda? W 2016 pobiegłem 5,76, kiedy w tamtym momencie rekord to był 5,60, czyli to było no bardzo blisko. Celowałem w 2016 cały czas na ten rekord świata. No ale niestety się nie udało, a w 2017 został on pobity na 5,40, czyli jest to dalej 30 setnych. No jest to do zrealizowania. Sam powiedziałeś o sobie, że wy mówicie o sobie, że jesteście biegaczami. Chciałem cię podpytać o typowo biegową sprawę, czyli Wings for Life. Cieszysz się na udział w tej imprezie i co o niej sądzisz? Zdecydowanie dłuższe dystanse nie są dla mnie, aczkolwiek pobieguję sobie czasami. Jesteśmy bardziej sprinterami niż biegaczami długodystansowymi. No i cieszę się, że będę w tym roku startował w Wings for Life. No i moim celem takim tam jest zrobić przynajmniej 10 km. Mam nadzieję, że Adam Małysz mnie przepuści na ten dystans. To był Marcin Dzieński, z którym rozmawiał Krzysztof Łoniewski. To zespół Manic Street Preachers, a my patrzymy, co dzieje się w Liverpoolu. FC Liverpool prowadzi z Tottenhamem 1-0, jest 52. minuta tego meczu. Dziś u nas oczywiście jeszcze podsumowanie rozgrywek ligowych, nie tylko w Anglii. No a jeżeli chodzi o to, co dzieje się w piłce w kraju, no rozgrywki ruszają za tydzień, ale my teraz jednak przejdziemy się do piłkarskiego Krakowa, bo przy Raymonta ma pojawić się inwestor, który według władz klubu wprowadzi Białą Gwiazdę na zupełnie inny poziom. No, życzymy wszystkim, żeby w klubach wszystkich działo się jak najlepiej. Jednak przy tej okazji powraca sprawa powiązań klubu z grupami pseudokibiców. To za sprawą Pawła Michalskiego, tak zwanego Miśka, który 10 lat temu podczas meczu Wisły z Parmą rzucił w Dino Baggio nóż. No to spowodowało wyrzucenie klubu z europejskich pucharach. Na po latach pan Misiek przy Raymonta w budynku klubu prowadzi siłownię. No jakaś sprawa absolutnie niewiarygodna. Kuba Niziński. Prezesa Białej Gwiazdy Marzena Sarapata przekonuje, że nowy inwestor to poważna firma i że sfinalizowanie wynegocjowanej już umowy powinno nastąpić w najbliższych tygodniach. Ma to być wyjście Wisły Kraków do świata dużego biznesu, biznesu międzynarodowego z ogromnymi możliwościami, które daje związanie się z podmiotem o ogromnym autorytecie, który jest twórcą samodzielnie lub wraz ze współudziałowcami ponad 100 rozpoznawalnych przedsiębiorstw na całym świecie. W mediach pojawiają się informacje, że ewentualnym inwestorem jest Paul Bragiel, mówi Mateusz Miga z Przeglądu Sportowego. To jest człowiek polskiego pochodzenia, Amerykanin, specjalista od nowych technologii, trochę taki pozytywny wariat, bo postanowił w pewnym momencie wystartować na Igrzyskach Olimpijskich i wstał od komputera, przez tam bodajże 2 lata trenował i wystartował w reprezentacji Kolumbii. Człowiek, który chyba nie widzi przeszkód, tak? Nie widzi planów, którego nie dałoby się zrealizować, więc pewnie byłoby z nim ciekawie, ale nie jestem pewien, czy to jest rzeczywiście ten człowiek. W ostatnim czasie, jak tylko przy Reymonta pojawia się informacja o inwestorze wśród kibiców Białej Gwiazdy, wywołuje to duże zaniepokojenie, pamiętając doskonale kłopoty Wisły z Jakubem Meresińskim. Jednak teraz jest to zupełnie inna sytuacja, dodaje Miga. To jest jednak człowiek, którego można znaleźć w internecie, tak, o którym można przeczytać na Wikipedii. O panu Jakubie Meresińskim można było przeczytać tylko na plotku, tak? No i tylko w określonych sytuacjach. Przy tej okazji, jak bumerang, powraca sprawa powiązań władz klubu z Reymonta z grupami pseudokibiców. Przypomnę, Paweł Michalski, pseudonim Misiek, przy Reymonta prowadzi siłownię, a Marzena Sarapata zaprzecza jednak, że osoby z zewnątrz mają jakikolwiek wpływ na zarządzanie klubem. Na pytania, czy pan Paweł Michalski zasiada we władzach Wisły, czy też nieformalnie nią rządzi, odpowiedź brzmi zdecydowanie nie. Ani on, ani żadna z osób, która nie wyfiguruje we właściwych rejestrach jako ta, która jest sygnowana do zarządzania tym klubem. Jedna z telewizji chodzi za tym tematem od dłuższego czasu i dziennikarz pytał podczas konferencji właśnie o te rzeczy, chciał się spotkać z panią prezes na spotkaniu takim twarzą w twarz, ale do tego nie doszło. No on właśnie drąży temat powiązań klubu i pana Pawła Michalskiego, tak, który działa tam przy ulicy Reymonta, nadal ma swoją siłownię. Może się to nie podobać, może nie, natomiast jeżeli udało się dotrzeć do informacji, że pan Michalski ma jakiś wpływ na działalność klubu, to z pewnością byłaby to interesująca informacja, może trochę niepokojąca. Natomiast pani Sarapata powiedziała podczas konferencji wprost, że tak, że oni mają kontakt z panem Michalskim, wiceprezes Wisły przede wszystkim się z nim spotyka, czy spotykał w przeszłości. Myślimy tutaj o prezesie Dukacie. Tak, prezesie Dukacie. Być może powiedzieli to wprost, że są te kontakty z panem Michalskim, żeby uprzedzić emisję programu, żeby obniżyć rangę tamtych ewentualnych zarzutów. No mi się też do końca to nie podoba, bo jednak wiemy, jaką rolę w historii Wisły odegrał Paweł M. Rzucił klubowi kłodę pod nogi w pewnym momencie, zaburzył rozwój Wisły w drastyczny sposób. Nie wiem, czy współpraca z nim jest teraz taka rzeczywiście w porządku. Nie chodzi, proszę państwa, o kibiców, nie chodzi o zarząd. Chodzi o majątek klubu, który dla wielu jest łakomym kąskiem. Każda publikacja mająca na celu zdyskredytowanie naszej pracy poprzez w kółko powtarzane informacje o rzekomych powiązaniach zarządu czy w ogóle klubu z grupami kibicowskimi, rozumianymi przez media jako chuligani, powoduje wizerunkowy krok w tył i upośledza nasze działania. A kwota nie jest bagatelna. Prezes Marzena Sarapata wycenia wartość terenów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Białej Gwiazdy na 75 milionów złotych. Dla Trójki z Krakowa, Kuba Niziński. 75 milionów. Tyle są warte te tereny, które zarządza Wisła. To w sumie wszystko skandal, naprawdę. Z czym jest skandal? No z tym, że trzymają takiego człowieka u siebie w klubie. Poczekaj, ale są pewne umowy, są historie biznesowe. No właśnie. No, zobaczymy. Skandal. Będziemy, proszę państwa, przyglądali się temu, czy Wisła Kraków rzeczywiście pozyska bardzo znaczącego sponsora. Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over, sing our friend? We send love. Sing, I'm an enemy. We send more. See the things that you're doing. See, oh, see the things that you do. See the things that you do and not who you are. Why don't you come over here? Why don't you come over here? Zjazd na łeb, na szyję z przeszkodami, na łyżwach, w asyście innych zawodników, bo to szalona dyscyplina Crushed Ice. Jednym z polskich śmiałków, którzy biorą udział w tych ekstremalnych zawodach, jest Łukasz Korzestański. Po starcie za oceanem w Minnesocie w ten weekend 22-latek pojechał do Finlandii, gdzie zajął trzecie miejsce w rywalizacji juniorów. O swojej pasji, szalonej rywalizacji, na co dzień hokeista Nesty Toruń opowiadał Adamowi Maleckiemu. Na czym to lodowe ściganie polega? Są zawody po prostu polegające na tym, żeby zjeżdżać po torach z przeszkodami na lodzie z górki, ścigając się. Zasady głównie są takie, że zjeżdżamy po czterech i dwóch najszybszych przechodzi dalej, aż do wielkiego finału, gdzie pierwszy tak naprawdę na dole wygrywa. Jeśli chodzi o Red Bull Crash, to są najbardziej prestiżowe zawody Mistrzostwa Świata. Ruszacie z bramki, ten tor, ta rynna, po której zjeżdżacie w dół. Jakie przeszkody? Po małe przeszkody typu jakieś wave, fale, skoki, małe przeskoki, po 10-8-metrowe rampy, wielkie dropy, czy po prostu przeszkody małe, takie jak dziury w lodzie. Nie jesteśmy w stanie się na to przygotować. To jest tak, że trzeba jechać i być cały czas skupionym. Jakby sekunda braku koncentracji to jest pewna wywrotka. Widziałem takie zdjęcie z lotu ptaka. To jest niesamowite. Widać tę oświetloną rynnę i przejazd. No i tłumy ludzi. Powiedz, jakie tam są oglądalności na żywo tego? Było ponad 120 tysięcy osób, także naprawdę wielkie show. Kibice są przy bandzie, kibice są właściwie wszędzie. Widzimy tylko przejeżdżając przez tor takie ręce pukające bandę, żeby tylko nas podkręcić, żebyśmy jechali jeszcze szybciej. Świetne emocje, świetna adrenalina. Jest to sport ekstremalny, w stałym kontakcie, przy dużej prędkości. Jakie są przepisy? Bo rozumiem, że nie możesz rywala potraktować z łokcia. No nie można. Kontakt taki przypadkowy musi być dozwolony, bo nie ma szansy, że przy tych prędkościach jesteśmy w stanie zatrzymać od siebie jakikolwiek dystans. Jakiekolwiek specjalne popychanie, ciągnięcie, łapanie, czy przeszkadzanie lub spowodowanie upadku jest jednak karane dyskwalifikacją. Najbardziej ekstremalne wydarzenia i kontuzje. Odpukać. Nie miałem poważnej kontuzji. Obyło się jeszcze bez złamanych kości, bez żadnego wstrząsu mózgu. Było naprawdę wiele osób, którzy zostali tak poturbowani przez tor, że to było straszne. Na przykład jeden Szwed, który startował ze mną w juniorach, miał złamany łokieć. Wyglądało to okropnie. No, straszne. Jak wygląda twój ekwipunek? Co masz na sobie zjeżdżając? Większość sprzętu jeszcze jednak mam hokejowego. Najlepiej się w tym czuję. Jednak całe życie grałem w hokeja. 14 lat. Mam inny kask, krosowy, zmienione rękawiczki, dzięki czemu mogę łatwiej się złapać przeszkody czy wyjść z bramki. Mam troszeczkę zmienione ostrzenie łyżew. Czyli ochraniacze gdzie masz? Łokcie, kolana, biodra, pośladki, plecy, klatka piersiowa, barki. Właściwie wszędzie, gdzie się tylko da. Jednak przy tych prędkościach spotkanie z czymkolwiek, co nie jest planowane, naprawdę grozi wielkimi kontuzjami, więc to się naprawdę może skończyć źle. Wspomniałeś hokej. To tak naprawdę od tego się zaczęło, bo grałeś i w Polsce i dalej grasz. Był epizod trochę tropem Mariusza Czerkawskiego, bo grałeś w Szwecji. Zaczęło się z tego, co czytałem, w ogóle od tego, że kiedyś rodzice ci podarowali wrotki. Tak, byłem dzieckiem, który miał zawsze za mało adrenaliny, także gdziekolwiek była jakaś chopka czy hamulec na drodze, to ja musiałem się rozpędzić, nieważne czy na czworaka, czy na jednej nodze, czy na obu, ale chciałem z tego wyskoczyć. No, rodzice bali się, że się połamie, także zapisali mnie na łyżwy, zobaczyłem wtedy bramki i zacząłem grać w hokeja. No, powiedziałem sobie, że muszę pojechać w miejsce, gdzie będzie najtrudniej się dostać. Jak się dostanę, to zostaję w sporcie. Wybrałem Szwecję, wtedy Szwecja wygrała wszystkie możliwe mistrzostwa świata. No i tam się załapałem do trzech drużyn. Był taki moment, że się bili, kto mi da lepsze kije, kto mi da to, tamto. Grałem tam właśnie w Sztokholmie. Dwa pierwsze lata spędziłem w drużynie Arlanda Wings. No i trzeci był dość pechowy, bo bardzo dużo kontuzji. Złamany nos, czy wstrząśnienie mózgu, czy połamane żebro. Dosłownie co drugi, trzeci tydzień coś mi takiego było. To niestety prezentem na święta było skręcone kolano z popsutymi więzadłami krzyżowymi pobocznymi, także miałem mieć 2 lata przerwy od sportu i trafiłem na świetnych rehabilitantów, co mnie trochę uratowało i w międzyczasie przyszła propozycja z Red Bulla, żebym mógł wystąpić. Robert Hazy, który jest twórcą polskiego S-Crossu, padła propozycja, żebym spróbował swoich sił w Marsylii na Mistrzostwach Świata Juniorów, bo to było takie, ej, stary, przyjedź, będzie fajnie, zjedziesz sobie z górki. Nie, no super, ale ja gram w hokeja. No i przyszła informacja, że zapraszają mnie oficjalnie na Mistrzostwa Świata. No i od tego się wszystko zaczęło. Jesteś jedynym Polakiem w stawce? Nie, jeszcze jest jedna dziewczyna, Emilia Łopińska i Robert Grochowicz. Jakie kolejne starty, gdzie możemy ci kibicować? No bo warto też powiedzieć, że te zawody można w internecie śledzić. Dokładnie, poza takimi transmisjami na Facebooku czy na stronach są również powtórki na Eurosporcie, z tego co wiem, teraz był właśnie z Minnesoty. No i głównie wszystko to można obejrzeć na Red Bull TV, a co do przystanków, gdzie można mi kibicować, to będzie teraz Finlandia w Jyväskylä. Następne zawody to będzie w Marsylii i ostatni to będzie Edmonton w Kanadzie. Czego się życzy hokeistom i czego życzy się jak tej waszej dyscyplinie? Najmniej połamanych kości. Wszystkiego dobrego, szczęścia i radości. Życzymy wszystkiego dobrego, ale ponieważ jest za 10 minut 19, w trzeciej stronie medalu musimy finiszować, to teraz już Europejskie Ligi Piłkarskie. Zaczynamy od Anglii. Trwa mecz Liverpoolu z Tottenhamem. Na razie 63 minuta, 1-0. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! Jak powszechnie wiadomo, tego dźwięku zbyt często w Arsenalu nie słychać. Podczas styczniowego okienka transferowego było jednak inaczej. Mkhitaryan i Aubameyang wzmocnili kanonierów. No i od razu... Mkhitaryan into Aubameyang! He chips the goalkeeper! It's a lovely finish! Inwestycja zaczęła się zwracać. Aubameyang zdobywa swego pierwszego gola, Mkhitaryan zalicza asystowego hat-tricka. To dopiero początek, ale ich umiejętności można łatwo zintegrować z naszym stylem. Mówi trener Wenger, a kanonierzy wgniatają Everton w murawę. Wygrywają 5-1, swoje dokłada Aaron Ramsey, zdobywając 3 bramki. Trenerowi Allardyce'owi brakuje słów. To było tak, jakbym mówił do nich w innym języku. Nie zaimplementowaliśmy nic z naszej taktyki, czy to w obronie, czy to w ataku. Allardyce'owi brakuje słów, Guardioli brakowało wczoraj skuteczności. 20 uderzeń na bramkę, posiadanie piłki 71%, a z Burnley tylko remis. Arcybrytyjski futbol, długie piłki, ostra gra, ale moim zdaniem to był jeden z najlepszych naszych meczów, tyle że w futbolu liczą się ostatecznie bramki. Mówi w BBC trener City. Za bohatera meczu uznano jednak brazylijskiego piłkarza Edersona. Gdyby nie on, dla ekipy Guardioli mogło być jeszcze gorzej. Kibice znowu śpiewali piosenkę na jego cześć, piosenkę na motywach She's Electric grupy Oasis. United poradziło sobie z Huddersfield, spychając drużynę z północnej Anglii do strefy spadkowej. Dominacja była, ale na gole należało czekać do drugiej połowy. Nasi rywale byli świetnie zorganizowani, stworzyli nam w pierwszej odsłonie sporo problemów. A propos strefy spadkowej, cenne punkty Swansea. Jeden jedyny celny strzał na bramkę okazał się na wagę punktu. Ten z kolei podniósł Walijczyków poza strefę spadkową. A we wczorajszym Timesie ciekawa analiza porównująca szanse poszczególnych zespołów na uniknięcie relegacji. Ekipa Fabiańskiego w czołówce choćby dlatego, że do końca sezonu czekają najmniej spotkań z wielkimi zespołami ze ścisłej czołówki. Dla trójki z Londynu Adam Dąbrowski. City na prowadzeniu, 13 punktów przed United, a na tę chwilę na trzecim miejscu Liverpool. To für Deutschland! 21. kolejka niemieckiej Bundesligi zaczęła się w Kolonii, gdzie zamykający tabelę FC Köln podejmował Borussię Dortmund. Borussię już bez Pierre-Emerick'a Aubameyanga, który odszedł do Arsenalu, ale z niczym Batshuayiem, wypożyczonym z Chelsea. I wydaje się, że za chwilę w Dortmundzie nie będą już pamiętać o Aubameyangu. Batshuayi zaliczył debiut marzeń. Belgijski napastnik kongijskiego pochodzenia dał Borussii prowadzenie w 35. minucie. Rywale wyrównali w 60., a on po dwóch minutach znów strzelił dla Borussii. Kiedy Köln wyrównało po raz drugi, kilka minut przed końcem Batshuayi dostarczył podanie André Schürrle, który zdobył zwycięską bramkę na 3-2. Jestem bardzo szczęśliwy z tego występu, jednak najważniejsze jest zwycięstwo mojego zespołu. Strzeliłem 2 gole, wygraliśmy, jest idealnie. Cieszył się Michy Batshuayi. Debiut wyśmienity, ale niektórzy umniejszają mu, że grał przeciwko ostatniej drużynie w tabeli. Tym razem jednak piłkarze z Kolonii byli bardzo groźni i mało co nie zdobyli przynajmniej punktu. Było to wyjątkowe spotkanie dla trenera Borussii Petera Stygera, który przeszedł do Dortmundu właśnie z Kolonii. Na razie zespół pod jego wodzą jest nadal niepokonany. Niezbyt dobrze świadczą o Łukaszu Piszczku 2 stracone gole, ale trzeba przyznać, że obrońca, który dopiero co wrócił po kontuzji, był bardzo aktywny i widoczny niemal w każdej akcji. Warto wspomnieć, że portal Bundesliga.com wybrał 11 wszechczasów Borussii Dortmund. Znaleźli się w niej Łukasz Piszczek i Robert Lewandowski. Lewy został wybrany także do 11 Bayernu Monachium, ale zabrakło dla niego miejsca w wyjściowej 11 na wyjazdowy mecz z Mainz. Tym razem w ataku Bawarczyków od początku zagrał Sandro Wagner. Lewandowski zmienił go w 63. minucie. Bayern poradził sobie bez większych problemów. Wygrał z Mainz 2-0 po golach Franka Riberego i Jamesa Rodriguez'a. Nasze nastroje i atmosfera w drużynie są wprost znakomite, zarówno w szatni, na murawie, jak też poza boiskiem. To po prostu Bayern. Mówił Frank Ribery. Bayern do 18 punktów powiększył przewagę nad drugim w tabeli Bayerem Leverkusen. Aptekarze bezbramkowo zremisowali na wyjeździe z Freiburgiem. Z Bayerem zrównał się RB Lipsk, który w Mönchengladbach zwyciężył Borussię 1-0 po golu 20-letniego debiutanta Ademoli Lukmana. To coś niesamowitego. Jestem bardzo szczęśliwy z tego debiutu i gola. Zagraliśmy bardzo dobrze, utrzymywaliśmy się przy piłce. Kiedy dostałem informację, że wchodzę na boisko, zastanawiałem się, czy przydam się drużynie. Dzięki Bogu, przydałem się. Podkreślił Lukman, któremu zdobycie bramki zajęło zaledwie 10 minut. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Dzisiaj Augsburg pokonał Eintracht Frankfurt 3-0, a po pierwszej połowie HSV remisuje z Hanowerem 0-0. A my tylko teraz przez granicę. Ciach, ciach, do Włoch. Doppio al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! Komentatorzy turyńskiego meczu mówili o rzeźni winiątek. Aż 3 bramki, jedną ładniejszą od drugiej, strzelił Higuain. Buffon był bezrobotny. Jeśli Napoli chce pozostać na czele tabeli, musi dziś wieczorem wygrać w Benevento. Roma wygrała w wyjazdowym meczu z Weroną 1-0, ale zdaniem fachowców grała dobrze jedynie przez pierwszy kwadrans. Obie drużyny w drugiej połowie z powodu czerwonych kartek grały w dziesiątkę. Jutro wieczorem Lazio w Rzymie gra z Genuą. Wczoraj na stadionie San Siro Inter nie potrafił wygrać z walczącym o życie w Serie A, aktualnie na 17. miejscu Crotone. Było 1-1. Różnice w możliwościach finansowych obu klubów są ogromne. W Interze grają piłkarze o międzynarodowej renomie, jak choćby sprowadzony teraz z Barcelony Rafinha, Eder czy Perisic. Stąd kryzys Interu, który nie potrafi wygrać spotkania od 2 miesięcy, jest teraz pierwszym futbolowym tematem w Italii. Dzisiejsza Gazeta dello Sport tytułuje Mały Inter, Wielki Dzenga. Walter Dzenga, były legendarny golkiper Interu i Squadra Azzurra, to od grudnia trener Crotone. Fani Interu wygwizdali swoją drużynę, ale Dzengę przywitali i pożegnali ogromnym aplauzem. Trener popłakał się ze wzruszenia, a potem, chwalony za odważną grę swojej drużyny, ujawnił, co powiedział swoim piłkarzom przed meczem. Siamo 11 contro 11. Gramy 11 na 11. Trzeba grać o zwycięstwo, a jak będzie, zobaczymy. Bawcie się grą. Starajcie się przejąć inicjatywę, bo to jest piękny stadion, a futbol jest piękną grą. Mam szczęście, bo pracuję z grupą chłopaków, którzy mi ufają i dają z siebie 100%. Grupa di ragazzi che lavora al 100%. W drugim wczorajszym meczu Sampdoria w Genui po fatalnej grze zaledwie zremisowała z Torino 1-1. Jej polscy gracze, Bereszyński i Linety, otrzymali za występ bardzo słabe cenzurki, natomiast włoscy fachowcy chwalili Kownackiego, który wszedł w drugiej połowie i walczył o każdą piłkę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jak tyś powiedział, z Niemiec do Włoch przez granicę, hop? No tak, do Austrii, hop i potem... No to teraz w porządku. W Hiszpanii, uwaga, Espanyol Barcelona 1-1. To wszystko na dziś. Tomasz Gorazdowski. I Michał Olszański. Dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień.